Ya Abul Hasanain alaika salam ya Rafiqar Rasul wa sahbil kiram ya Abul Hasanain alaika salam ya Rafiqar Rasul wa sahabil kiram ya Abul Hasanain alaika salam ya Rafiqar Rasul wa sahabil kiram ya Abul Hasanain alaika salam ya alaikassalam ya Rafiqar Rasul. Wa sahabil kiram.